diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 12, a serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. To jest projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia zakazu importu 4 produktów rolnych z Ukrainy, informuje minister rolnictwa. W sierpniu do Polski trafią pierwsze południowo-koreańskie wyrzutnie dalekiego zasięgu, zapowiada szef MON-u. A władze czeskiej Pragi zmienią nazwę ulicy, która upamiętnia radzieckiego marszałka. Polska otrzymała od Komisji Europejskiej projekt rozporządzenia przedłużającego do połowy września zakaz importu produktów rolnych z Ukrainy, poinformował minister rolnictwa Robert Telus. Chodzi o pszenicę, kukurydzę, rzepak i słonecznika. Termin obowiązywania zakazu zapisany w projekcie to 15 września. Jest to projekt, ale mam nadzieję, że wejdzie w życie od jutra, napisał Robert Telus na Twitterze. Obowiązujący zakaz ma wygasnąć o północy, wszedł w życie 2 maja i zastąpił jednostronne blokady wprowadzone przez Polskę, Bułgarię, Słowację i Węgry. Polska armia dostanie w sierpniu pierwsze południowo-koreańskie wyrzutnie dalekiego zasięgu Chunmoo. Minister obrony Mariusz Błaszczak zapowiedział w Seulu, że uzbrojenie będzie montowane na polskich ciężarówkach Jelcz. Już w sierpniu tego roku pierwsze zestawy Chunmoo, czyli artylerii rakietowej o zasięgu do 300 kilometrów, trafią do Wojska Polskiego i uwaga, te wyrzutnie będą posadowione na polskich Jelczach, a więc to też jest kolejny przykład naszej bliskiej współpracy polsko-koreańskiej. Wicepremier dodał, że także latem do użytku polskich sił powietrznych wejdą myśliwce FA-50, których bazą będzie Mińsk Mazowiecki. FA-50 to są samoloty zaprojektowane przez amerykański koncern Lockheed Martin, a więc ten sam koncern, który buduje, produkuje F-16 i F-35. FA-50 są kompatybilne z F-16. Zresztą teraz jeszcze w Korei są piloci, którzy się szkolą. Oni już niedługo do Polski wrócą. Te samoloty będą mogły uczestniczyć na przykład w misjach air policing. A szef MON-u w środę ma odwiedzić zakład produkujący samoloty szkolno-bojowe zamówione dla polskich sił powietrznych. Proponowana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o Komisji do Zbadania Rosyjskich Wpływów nie stoi na przeszkodzie, aby mogła ona zostać powołana, powiedział w Trójce sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia zaznaczył, że w przyszłym tygodniu PiS podejmie decyzje związane z powołaniem komisji. Na pewno w tej chwili troszkę będzie to wydłużało pewien proces, ale nie stanie to na przeszkodzie. Aby ta komisja zaczęła działać i pokazała to, co legło u podstaw sytuacji gospodarczej Polski w momencie agresji Rosji na Ukrainę. Prezydencka nowelizacja trafiła do Sejmu w piątek. Prezydent Andrzej Duda doprecyzował w niej kwestię wyboru członków komisji i trybu odwoławczego. Zaproponował też zmianę tzw. środków zaradczych, czyli kar, które komisja może nakładać. Papieski wysłannik kardynał Matteo Zuppi będzie przebywał w poniedziałek i wtorek z wizytą na Ukrainie. Watykan poinformował, że ma to być kolejna podjęta przez papieża Franciszka próba załagodzenia konfliktu między Rosją a Ukrainą. Głównym celem tej inicjatywy jest wysłuchanie władz Ukrainy w sprawie możliwości zakończenia konfliktu oraz podjęcie działań, które pozwolą złagodzić napięcia, napisano w komunikacie. Krok ten został podyktowany nadzieją, jakiej nigdy nie porzucił Ojciec Święty, aby zainicjować proces pokojowy, powiedział rzecznik Watykanu Matteo Bruni. Jutro rusza cykl wystaw Nie zmarnujcie niepodległości srebra Funduszu Obrony Narodowej. To głównie srebrne przedmioty pochodzące z okresu od XVII wieku do ostatnich miesięcy przed wybuchem II wojny światowej, mówi wicepremier minister kultury Piotr Gliński. Ekspozycja pokazuje zatem nie tylko artyzm dawnych rzemieślników, lecz także, a może przede wszystkim, hojność, ofiarność, poświęcenie mieszkańców stolicy dla będącej w potrzebie zagrożonej ojczyzny. Podobnie na otwieranych jutro kilkunastu wystawach prezentowane będą artystyczne i użytkowane przedmioty w całej Polsce. Srebra Funduszu Obrony Narodowej zostaną zaprezentowane w 16 miejscach w Polsce. Władze Pragi zmienią nazwę ulicy, która upamiętnia radzieckiego marszałka Iwana Koniewa. Jego oddziały wyzwoliły w maju 1945 roku czeską stolicę spod niemieckiej okupacji. Jak pisze dziennik Mlada Fronta Dnes, będzie to najbardziej zauważalna zmiana w nazewnictwie ulic wywołana rosyjską agresją na Ukrainę.

anime, czyli po prostu film animowany. Z tym, że w Japonii terminem tym określa się wszystkie filmy i seriale animowane bez względu na kraj, z którego pochodzą. Natomiast poza Japonią anime służy do określenia japońskich filmów animowanych oraz stylu japońskiej animacji. Jeden z pierwszych filmów anime powstał w 1917 roku. Wszystko zaczęło się prawdopodobnie na początku XX wieku. Najstarsze fragmenty, które mamy zachowane i które jesteśmy w stanie datować, pochodzą z roku 1917. Urszula Ostrowska, edukatorka z Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie. Jest to animacja zatytułowana Namakura Katana. W tłumaczeniu to jest dosłownie Tempa Katana. Jednak czy jest to pierwsze wyprodukowane anime? Prawdopodobnie nie. Początek XX wieku w japońskiej animacji znaczył eksperymenty z techniką i pojawiały się na przykład filmy animowane techniką poklatkową, w których postacie i całe otoczenie było wycinane z takiego specjalnego papieru, który nazywał się chiyogami. Taka animacja pierwotnie nie posiadała dźwięku, żywy lektor odpowiadał za głosy bohaterów. Jeżeli akurat w danej animacji nie było dialogów, no to towarzyszyła projekcji na przykład muzyka. Druga połowa lat 40. do 60. to zastój w rozwoju anime. Raczej to Myszka Miki, Bambo czy Betty Boop zdobywały serca widzów i popularność w Japonii. Wszystko zmienia się w latach 70. 80. nazywanych często złotą erą anime. Pod koniec lat 70. anime rozwinęło się na cały świat. Powstaje słynne studio Ghibli, które zmieniło całą historię anime, pisząc ją od początku. Wojciech Mościbrocki z Uniwersytetu WSB Merito. Lata 70. pojawiły się fascynacje wielkimi robotami, takimi mechami. Pojawiła się taka animacja Yattaman, która właściwie zrobiła nowy trend w anime, pokazujący drużynę, grupę bohaterów, który walczy ze swoim odpowiednikiem złych. I ten Yattaman stał się takim kamieniem milowym w rozwoju anime. Pojawiły się tokusatsu, to jest taki rodzaj anime, w których dominującą rolę odgrywali herosi związani z fantastycznymi światami. Ta fascynacja nowością, fantastyką, robotyką, powstającymi komputerami, japońskością otworzyła szeroko drzwi anime dla kultury światowej. Ale trzeba pamiętać, że anime nie jest przeznaczone wyłącznie dla najmłodszego odbiorcy. Anime to nie są takie produkcje tylko dla dzieci, ponieważ w latach 80. również wchodziły na ekrany kin wysokobudżetowe produkcje animowane przeznaczone nie tylko dla dzieci. I na przykład była to Akira. Akira. Akcja tego filmu toczy się w 2019 roku, a świat przedstawiony jest to świat postapokaliptyczny. Anime nie stanowi tylko takiej rozrywki dla dzieci, ale też porusza ważne, czasami trudne tematy. Z całą pewnością jednak produkcje z lat 70. i 80. stworzyły taki grunt pod rozkwit japońskiej animacji w ostatniej dekadzie XX wieku. I jest to bowiem czas, kiedy w takiej naszej zbiorowej świadomości to anime się pojawiło i do dzisiaj mamy takie wrażenie, że te lata 90. to jest czas, kiedy anime zaczęło podbijać świat. Zaczęło podbijać świat i podbiło, a materiał przygotowała Monika Suszek. W nos. Chcesz mnie obcyganić, czujesz łatwy łup. Jesteś szak sprytnym złodziejem, nie rzucasz słów na wiatr. Dobrze wiesz, że już wieje. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ty nie naciągasz strun, ty nie walisz bęben. Każda jednoznaczność według ciebie jest błędem. Bojkot.

Nature, Sirens of the Deep. Już wiemy mniej więcej, o czym będzie najnowsza część sagi o Wiedźminie, saga w wersji anime, a naszym gościem jest pan Artur Ciechmiński, filmoznawca. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. A więc to będzie bohaterka, to będzie ona, to będzie Bartka. Tak, ale nie jest to pierwsza odsłona anime, jeśli chodzi o Wiedźmina, bo przecież niecały rok temu wszedł animowany Wiedźmin, który był zarówno prequelem, jak i spin-offem. I to była Zmora Wilka. Ale widać, że twórcy poszli za ciosem i przy dość niepochlebnych recenzjach zarówno aktorskiego spin-offu, jak i też drugiej serii. Teraz oczekujemy trzeciej serii, a też już jest zapowiedziana czwarta, ale już bez Henry'ego Cavilla. No, stawiają na animację, która być może daje trochę inną perspektywę, inną wrażliwość, inną jakość przy okazji. I też pojawia się bohaterka, bo to ona ma być główną tutaj postacią i ma nas zabrać w ten świat magii i tej świadomości o rzeczach, które zwykły śmiertelnik zwykle ma gdzieś zamknięte przed oczami i nie słyszy tych przeróżnych głosów i informacji. Tak, to prawda. No, myślę, że w ogóle w popkulturze role kobiece zyskały już na znaczeniu i stały się już dawno takimi pełnoprawnymi postaciami, wręcz dominującymi nad mężczyznami na wielu płaszczyznach i też w jakiś sposób ciekawszymi. Może dlatego, że byłam wymałującymi się ze schematu, jaki niesie ze sobą postać męska. No tutaj rzeczywiście w Wiedźminie brakowało nam tego, bo do tej pory te postaci, poza wyjątkami, to raczej właśnie bazowały na pomocy samego Wiedźmina, jak i paru innych bohaterów, raczej uchodziły za osoby, które... nie chcę powiedzieć długoplanowe, ale słabsze, zdecydowanie słabsze. Więc to jest fajna zmiana, że właśnie tutaj mamy tym razem w centralnym miejscu usytuowaną postać kobiecą, która myślę, że będzie po prostu bardzo, bardzo ciekawa, na pewno złożona, chociaż mówię, mamy do czynienia z animacją, to zawsze trochę też określa jakoś sposób i narracji, i charakter, ale w przypadku Wiedźmina to nic nie jest nigdy proste i jednoznaczne, więc to też jest istotne i to jest bardzo, bardzo, powiem tak kolokwialnie, fajna wolta, że tutaj właśnie akcent pada na taką postać. Z jednej strony pomysł w ogóle na Wiedźmina, czyli na mężczyznę, który wie, gdzieś zabrał nas zupełnie w inne rejony, niż gdyby to był pomysł na kobietę, która wie, czyli na wiedźmę. Gdzieś ta wolta już nastąpiła na początku. Zerwanie z takim stereotypem związanym z tym, co nam się kojarzy natychmiast, kiedy słyszymy hasło wiedźma. A w tym momencie poniekąd powrót, ale po tym gdzieś przełamaniu tych naszych schematów, wyobrażenia, kto to jest, kim taka kobieta poniekąd związana z takimi światami może być. No i po prostu powrót. No tak, powrót, ale to zawsze była bardzo ważna, istotna postać w świecie Wiedźmina, więc powrót albo właśnie oddanie co jej. I fajny też punkt, przede wszystkim ukierunkowanie, zaakcentowanie pewnego punktu widzenia na postać. I to jest w tym wszystkim ciekawe. Tak jak te części animowane, tak samo jak ta wcześniejsza, one stanowią taki element z jednej strony spójny, z drugiej strony właśnie swego rodzaju odnogi od głównego nurtu, od tych filmów, serialowych odcinków fabularnych. Więc powód z jednej strony, a z drugiej strony takie pozwolenie na to, żeby drugim torem szła równoprawna postać, która jest też pewną sprawczynią działań, z którymi spotykają się, które dzieją się w całym uniwersum Wiedźmina, jak i w przypadku samego Wiedźmina. To kilka słów o tym, jaka to jest postać, bo przecież sięgamy do opowiadania i twórcy sięgają do opowiadania, które można przeczytać, a też do tych schematów, stereotypów związanych z animacjami, z anime. Do tego wrócimy za momencik.

Mężczyzna, który wie, czyli Wiedźmin. No i okazuje się, że kolejną częścią sagi animowanej części bohaterką będzie Bartka Essie Daven, a naszym gościem jest cały czas pan Artur Ciechmiński, filmoznawca. Ponownie dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Arturze, jakiego rodzaju to może być bohaterka w tej wersji animowanej? Jakkolwiek oczywiście opowiadanie jest, więc można sięgnąć do źródła. Tak, ale są tak. też stereotypy związane z tym, jak się prezentuje bohatera, bohaterkę, bohaterów w animacji. Więc biorąc pod uwagę te elementy, czego pan się spodziewa? Znaczy, myślę, że będzie jednak się mocno odnosiła do wzoru literackiego, tym bardziej, że samo opowiadanie Sapkowskiego pod tytułem Trochę poświęcenia, w której ona jest jedną z głównych bohaterek, no jest dość wyjątkowo osobliwe i takie przejmujące, więc tutaj bym pewnie nie będzie rewolucji w pokazaniu tej młodej, utalentowanej, o blond włosach Bartki, młodszej siostry Jaskiera, więc tylko właśnie osoby no, o takiej trochę romantycznej duszy, może lekko młodzieńczej też fantazji i przede wszystkim tej, która była no, niemalże śmiertelnie zakochana w Geraldzie. No trudno zresztą by się dziwić, że była zakochana, skoro otrzymała od niego naszyjnik z błękitną perłą oprawioną w złoto, w srebro. Więc taki dowód uczucia i atencji, no myślę, że właśnie w tak młodej, wrażliwej osobie zostawił no, ślad w mocno bijącym sercu. I podążałbym raczej w tym kierunku, w oczekiwaniu na przyszłą animację, że tutaj twórcy no, nie będą przełamywali, nie zrobią z niej super bohaterki, tylko właśnie kogoś, kto będzie być może te tony jednak wyważał, i przedstawią, no, tak jak powiedziałem we wcześniejszej powiedzi, historię, która będzie się rozgrywała na innym torze, na innym, może nie biegunie, ale będzie biegła innym torem po to, żeby, no, żeby też pokazać inne aspekty tej historii. I przyciągnąć być może trochę innego odbiorcę, albo zaspokoić tak. tego, który jeszcze czegoś poszukuje w tych opowieściach o Wiedźminie. No, czego powinni... Pana zdaniem unikać twórcy, żeby nie było już tak krytycznych recenzji? Znaczy, no właśnie, to jest ciekawa kwestia, bo ja pamiętam tę burzę przy drugim sezonie, który mi się tak naprawdę podobał, więc ja tak nie do końca rozumiałem, o co chodzi tym wszystkim krzykaczom, ale ja już jakieś mówiłem, chyba nawet na antenie państwa radia, że jest problem z tak zwanym fandomem. Fandom ma zawsze swoją rację i to jest jedyna racja i niepodważalna racja. No i zadowolić fandom, no to jest trochę jak polecieć na księżyc z szybowcem, co już co samo w sobie jest dość trudne. I myślę, że bo tak jak mówię, ja przez swój pryzmat oglądałem drugi sezon Wiedźmina jako po prostu przyzwoitą rozrywkę bez jakichś szczególnych pretensji. Więc trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno to jest zawsze kwestia scenariusza, żeby tak poprowadzić historię, żeby nie ginęły gdzieś postaci, żeby postaciom poświęcić tak trochę czasu, żeby one były rozwinięte, nie były papierowe, nie były wręcz przezroczyste. Bo takie zarzuty też pod drugim sezonem się pojawiały. Czyli będą teraz uczuciowe, emocjonalne postaci, które po prostu wypełnią tę lukę, która powstała przy drugim sezonie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym bardzo gościem proszę. Był pan Artur Ciechmiński, filmoznawca. Bardzo proszę. Do you have a clue? Do you? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak!